Wij beginnen aan onze les Heblet. Heblet 15. Pagina Kuf Lamed Hey. Klopt het, hè? 135. Gewoon kijk goed naar die lettertjes. Probeer ze even te verbinden. En verbinden, van binnen ook probeer dat niet alleen met je mond uit te spreken. Maar door alle vier punten van jou, van het verbond met de schepper. Ja, we hebben gezegd, ogen, mond, hart en je zoon. Alle vier probeer verbinden. Telkens wanneer je die verbinding maakt, heb je geen zorgen in deze wereld. Dan kan je alles bereiken en heb je geen zorgen en geen druk in dit leven. Als je druk in dit leven hebt, of overbelasting, van wat dan ook, van je zenuwen, van je maag, van wat dan ook, dan betekent dat je op dat moment die verbinding niet maakt. Kijk, probeer dat allemaal, dat goed te weten, dat heb je dit, dan moet je dat zorgen, niet dat, dat moet je nodig, als het nodig is, ga naar de dokter, gewoon fysieke dingen. Maar voor de rest, alleen maar rekenen op jezelf en de schepper, niemand schuldig is, begrijp je? En probeer ook vertrouwen wel, maar niemand precies. Denk niet dat iemand jou zal steunen. Iemand zal, geen mens kan je steunen. En de hele bedoeling van onze studie is dat iedereen voor zichzelf opbouwt, volmaakt, zelfstandig. Ook ik, als ik voel dat iemand aan mij gaat hangen, dan ga ik het afhakken direct. Qua woorden, qua intenties. Ik voel het wel op zachte manier, maar omdat dit niet de bedoeling is. Duidelijk? Het zit niet in het programma. Duidelijk? Daarom probeer niet aanhechten aan je, want aanhechten aan een ander, ook aan je leraar, betekent dat later komt de kater en dan zeg je, nou, ik ga niets doen, ik ga niet naar de lessen komen, ik ga niet dit, ik ga dat niet. Begrijp je dat? Of je gaat verwisselen. Eén beweging, geestelijke beweging, naar een andere, en je zegt, nou, die andere zijn niet goed en deze is wel goed, en dan ga je dan weer kijken, zoeken in deze beweging, of hier ook iets mankementen zijn, et cetera. De mankementen komen alleen door onze, zeg je dat, aanhechtingen aan mensen, aan bewegingen, aan studies, et cetera. Jij en jouw kilim en de schepper, niemand anders. Ook als je hier komt, dat moet je niet ook aantrekken wie hier zit, et cetera. Natuurlijk heb je die verbondenheid wel, bouw je dat op, maar tegelijkertijd absolute individuele weg hebben we. Ja, en niet geen groep zitten, dat geen groepsgeest hier ook tijdens de les. Dat wij allemaal spreken samen. Ik lees voor en jullie dat samen zeggen. Het is alleen maar, jij zegt het voor jezelf en voor de schepper natuurlijk. En als je werkt voor je schepper, voor jezelf, dan werk je direct ook, indirect ook, voor de hele wereld. Maar je kan de wereld niet lief hebben voordat jij in jezelf liefde ervaart. Alleen jezelf. Geen groepsgeest, geen niet op iemand anders rekenen, etc. We beginnen. Maar altijd zo'n instelling wanneer je op de les komt, dat je volledig onafhankelijk bent. Van wie dan ook. Ook van het publiek op straat. Interesseert moet je absoluut, maar niet afsluiten jezelf van de wereld. Niet lopen op straat met een muziek die doppen om te luisteren naar muziek. Dan vlucht je van de realiteit. De schepper juist zendt alle mensen op straat om jou correcties te geven. Duidelijk? In alles moet je zien dat dit allemaal de hand van de schepper. Wij liepen bijvoorbeeld op straat met mijn vrouw. En opeens zagen we iemand hier, een jonge man, van jonge. En twee vrouwen, twee vrouwelijke agentes, die hebben me gepakt voor iets. En we liepen gewoon door. Ik zeg, mijn vrouw zegt, ja, we liepen door. Ik zeg, nee, je moet even kijken. Ik wist niet waarom moest ik kijken. Heb ik eventjes zo even gekeken. En en ze hebben hem gepakt en hij is dan weer losgekomen. En rende wel. En dan op de weg dan iemand, Nederlanders, grote kerels. En die dan even, weet je, hoe zeg je dat, een duwtje gegeven dat je valde, viel of zo. Als hij tegen mij zou gaan lopen, dan ik zou waarschijnlijk niet op de les meer kunnen verschijnen. Maar die andere, die was een heel grote in de Nederlander. En ik moest het kijken. En eventjes, en dat bleef bij mij een beetje. Ook daar heb ik een les gezien. Dat de schepper heeft me een bepaalde les gegeven die ik moest zien. Duidelijk. Ik wist wel precies dat het voor mij was ook de les. Om te kijken in bepaalde verhoudingen. Ook qua tussen de onreine kracht, et cetera. Om daar heb ik ook een les gezien wat de schepper mij liet zien. Duidelijk? Zo moet je het zien. Als je dat niet ziet op die manier, dan zie je alleen maar toevalligheden. Andere mensen die lopen. Als ik iemand hier zie die absoluut iets weerwekkend uiterlijk als het, of gedrag heeft, dan vind ik het ook dat het ook van boven is aan mij gegeven om dat te ervaren. Ja? En als ik daar aanstoot aan heb, dan ligt het aan mij. Moet ik mij dan naar muziek luisteren, mij afsluiten, terwijl alles op straat is gericht om mij te helpen. Ook zo'n voorval, wanneer die man, wat ik heb gezien, had gezien, die agenten, en die sloeg die agenten, en zij ook lieten karate zien, alles is echt geweldig wat te zien, hoe die twee dames, met die twee dames vannacht, als je die dames probeert aanvallen, dan weet je niet waar je aan toe bent. Maar goed, ze waren, alles is les, wat we ervaren op straat. Dus moet je niet afsluiten en niet denken dat Kabbalah is alleen maar in je privékamertje is. Duidelijk? En reken alleen op jezelf. Dat is dat. Bladzijde Kuf, Lamed, Hey. 135. Hier zijn de woorden verdeeld in lettergrepen. Ja? Lettergreep is altijd een medeklinker met een klinker. Ja? Of een lettergreep. Iedereen weet dat het lettergreep is. Ja? Ja? Kabouter. Ja? Hoe kan je verdelen een woord in deeltjes? Medeklinker en klinker daarbij, die maken dan een lettergreep. Dat is een letter is een één eenheid en lettergreep is een grotere eenheid. Ja? Ook moet je zo zien dat dit niet alleen grammaticale zaken is. Eén lettergreep is maar één. En twee letters of letter en klinker, die vormen al een vorm van unie. Duidelijk? Een medeklinker plus een klinker, ook hier in het Hebreeuws. Betekent, met name in het Hebreeuws hier, want betekent dat de eenheid op een of andere vorm van eenheid tussen licht en klink. Ja? Want de klinkers wat we hier hebben, dat is licht. Allerlei vormen van licht. Dus eigenlijk uitstralingen van licht. En de kli is dan in hier in de taal, zijn dat de letters. R, C. Ja? We beginnen. R, C. Ja? Dubbele puntjes onder elkaar. Ah ja. Dubbele puntjes onder elkaar betekent dat is schwa. Heet het? Schwa. Betekent dat er een vorm van, het is ook een vorm van klinker, maar die heeft een stopfunctie. Ja, stopfunctie. Wordt niet uitgesproken. Een volle stop als het ware. Soms zijn er dat soort. Dus in de regel zoals ik dat jullie vertel. Begrijp je? Kijk. Wordt het dan R-C. Zie? R-C. Dat is een vorm van R en dan na R komt niets als het ware. Het is stop. Die twee puntjes. Ja, dubbele puntjes. Oké. We gaan verder. Ja. Nou, dat middenstreep in het woord hoort dus niet bij de taal. Soms heb je dat wel in de taal, in de Torah kan je wel zien dat het soms een twee woorden verbonden worden door een streep binnenin, ja, in binnen tussen hen. Maar hier wordt alleen gegeven dat streep in het midden om lettergrepen aan te geven dat wij het woord uitspreken als bestaande uit lettergrepen. Probeer nu concentreren, probeer nergens aan denken. Nee, de hele wereld kruisig, de hele wereld voor jezelf. En jij en jouw kilim en de wereld. En jij en de schepper. En de wereld is de schepper. Alles buiten jou is de schepper, niets anders. Wees zuinig met je tijd, met je energie. En verstrooiingen zijn genoeg, maar nu alleen maar concentratie op het eeuwige. We beginnen. Artsi. Artsi. Artso. Artso. Gaan we dat verder of gaan we dat naar beneden? Naar beneden. Birkei. Birkei. Birki. Birki. Gafni. Gafni. Gafno. Gafno. Darkeinu. Darkeinu. Iedereen ziet het? Probeer dat te confronteren, die letters. Niet zomaar, probeer echt energie daarin te steken. Dan krijg je veel meer terug. Darkam. Darkam. Hashkem. Hashkem. Hashkem. Hashkem. Haskel, sorry, I'm going. Haskel. Vardi. Vardi. Vardo. Vardo. Zichro. Zichro. Zichron. Zichron. Hevli. Hevli. Helki. Helki. Tivi. Tive o. Tive o. Yishlach. Yishlach. Yismach. Yismach. Kaspi. Kaspi. Karmi. Karmi. De volgende bovenaan. Lachmi. Lachmi. Likhi. Likhi. Mishan. Mishan. Mishkan. Mishkan. Nivra. Nivra. Nikra. Nikra. Sifri. Sifri. Sifro. Sifro. Ivri. Ivri. Ezri. Ezri. Pithi. Pithi. Pitcho. Pitcho. Salmo. Salmo. Sidko. Sidko. Karho. Karho. Karno. Karno. Garleinu. Pardon. Ragleinu. Ragleinu. Rishteinu. Rishteinu. Shimon. Shimon. Shil. Ton. Shilton. Tigmol. Tigmol. Timloch. Timloch. Goed, volgende pagina. Pagina Kuf. Lamet. Wav. 136. Ekra. Ekra. Eshmor. Eshmor. Bimshoch. Bimshoch. Bim log. Bim log. Ziet het ook een oefening, erg oefening op iets nieuws, wat ook Foster zei, op die schwa, dus op die twee puntjes onder de letter. Dus de volgende regel, de tweede. Give ot. Give ot. Gide rot. Gide rot. Give rei. Kijk, hier is het woord wel een beetje gehoorzaam. Zie je dat schwa wordt een beetje over. Dus dat heet mobiele schwa. Bestaat mobiele en bestaat immobiele schwa. Schwa die niet, helemaal niet gehoord wordt hier. En hier wordt het wel gehoord. Zie je? Divrei. Zie je dat? Divrei. Niet toch wel overgaan. Divrei. Gewoon ervaren. Ja, hoe zou je het uitspreken als het er niet zou staan? Hoe? Als die schwa er niet zou staan, hoe zou je het dan zou iets anders daarbij staan. Divrei. Je zou niet weten, dan zou iets anders moeten staan. De laatste. Digle. Digle. Hamashel. Hamashel. Hamshel, pardon. Hamshel. Hamshel. Hier niet, hier wordt het wel. Zoals we het horen. Hashlem. Hashlem. Zimra. Zimra. Zikna. Zikna. Chemda. Chemda. Chemla. Chemla. Yigdal. Yigdal. Yiram. Yiram. Tardan. Tardan. Tarhan. Tarhan. Kitvei. Kitvei. Kitvei. Kitvei. Kanfei. Kanfei. Malchei. Malchei. Lilmod. Lilmod. Lishmor. Lishmor. Mishpat. Mishpat. Mizgav. Mizgav. Nizke. Nizke. Nir'e. Nir'e. Sifdu. Sifdu. Sifru. Sifru. Avdo. Avdo. Atzmo. Atzmo. Pitzchi. Pitzchi. Pirzi. Pirzi. Tzidkecha. Tzidkecha. Tzidkech. Tzidkech. Kir'u. Kir'u. Kir'vu. Kir'vu. Kir'bo. Kir'bo. No, niet goed. Rihbo, sorry. Rihbo. Rishto. Rishto. Shivro. Shivro. Sivru. Sivru. Tivde. Tivde. Tifre. Tifre. De volgende pagina. Kuf Lamet Z. Kuf Lamet Zain. 137. Amart. Hier zien we, dat hebben we twee letters, de laatste twee letters, beide daaronder staan, die schwa. Zo is het. Het volgende woord. Shamart. Shamart. Achalt. Achalt. Beracht. Beracht. Gadalt. Gadalt. Gamalt. Gamalt. Gamart. Gamart. Halacht. Halacht. Dibart. Dibart. Hifzart. Hifzart. Shavart. Shavart. Shamart. Shamart. Yashavt. Yashavt. Katavt. Katavt. Tzavart. Tzavart. Tzadakt. Tzadakt. Tawalt. Tawalt. Taamt. Taamt. Lakacht. Lakacht. Massart. Massart. Nafalt. Nafalt. Hafacht. Hafacht. Schafacht. Schafacht. Schafand. Schafand. Zachart. Zachart. Galamt. Galamt. Gasacht. Gasacht. Samacht. Samacht. Aravt. Aravt. Nichlamt. Nichlamt. Nigasht. Nigasht. Shilamt. Shilamt. Rachatst. Rachatst. Vasacht. Vasacht. Jaatst. Jaatst. Nahart. Nahart. Yard. Yard. Yaft. Yaft. Yashk. Yashk. Samt. Samt. Hakosht. Hakosht. Nerd. Nerd. Yesht. Yesht. Tesht. Tesht. Dat is een moeilijke qua uitspraak, moeilijke verhouding van die medeklinkers. De volgende pagina. Kuf Lamet Het 138. Bra. Berov. Behor. Behor. Behir. Begier. Een klein beetje be, hoor je iets erachter. Bedil. Gewier. Gedor. Gemol. Gemol. Gedud. Gedud. Gewul. Gewul. Dwash. Dwash. Dvir. Dvir. Dror. Dror. Dmut. Dmut. Diffus. Diffus. Vehem. Vehem. Ven. Ven. Veel. Veel. Vehi. Vehi. Vehu. Vehu. Zeev. Zeev. Zevul. Zevul. Zechut. Zechut. Zechor. Zechor. Zemor. Zemor. Tevol. Tevol. Tehor. Tehor. Tehol. Tehol. Teon. Teon. Terof. Terof. Yemei. Yemei. Yedid. Yedid. Yelid. Yelid. Yetzir. Yetzir. Yesod. Yesod. Kevod. Kevod. Kenos. Kenos. Keroch. Keroch. Keruv. Keruv. Kesut. Kesut. Levav. Levav. Levad. Levad. Ledor. Ledor. Leshon. Leshon. Letsur. Letsur. Metza. Metza. Mechal. Mechal. Metar. Metar. Meloch. Meloch. Meshoch. Meshoch. Netzor. Netzor. Neshom. Neshom. Nekom. Nekom. Nezof. Nezof. Nesoch. Nesoch. Sefog. Sefog. Segor. Segor. Sefor. Sefor. Semoch. Semoch. Setom. Setom. Pechat. Pechat. Petach. Petach. Petil. Petil. Peros. Peros. Peshot. Peshot. Tseva. Tseva. Tsevat. Tsevat. Tsechok. Tsechok. Tseror. Tseror. Tserir. Tserir. Tserif. Sorry. Tserif. Kerav. Kerav. Kera. Kera. Kedosh. Kedosh. Кефоц. Кефоц. Кешов. Кешов. Реце. Реце. Редов. Редов. Рецон. Рецон. Рехуш. Рехуш. Решут. Решут. Шема. Шема. Семах. Семах. Шаоль. Шаоль. Шавор. Шавор. Шемор. Шемор. Тки-а. Тки-а. Shivarim. Shivarim. Teru'a. Teru'a. Teruma. Teruma. Tevuna. Tevuna. Tenuva. Tenuva. Tenua. Tenua. Teshua. Teshua. Onran. Bera. Bera. Gevir. Gevir. Deror. Deror. Vehi. Vehi. Zeev. Zeev. Tevol. Tevol. Yime. Yime. Kevod. Kevod. Levav. Levav. Metza. Metza. Netzor. Netzor. Segor. Segor. Petach. Petach. Tseva. Tseva. Kerav. Kerav. Retse. Retse. Shevor. Shevor. Tkia. Tkia. Shevarim. Shevarim. Oké, we gaan verder. Ja, kijk, op die manier brengt je alles bij ons, alle variaties van wat lezen betreft. En nog even, en dan gaan we dat als in zinsverbanden dat doen. Ja, het begint al, zie je, nog even een paar lesjes en dan hebben we al, ja, nee, nog even, van tot de plaats die de koef samengetet, dus even een paar lessen inderdaad, en dan beginnen we al dingen lezen in verband, ook dingen van gebeden, iets, zoals het hier staat. Koef mem, dus nee, pagina koef mem. Sorry, pagina Kufmem, dus 140 pagina Kufmem. Ja, pagina Kufmem. Ook weer hier, ook weer die woorden hier worden ook verdeeld in lettergrepen. Artsecha. Artsecha. Artsechem. Artsechem. Bigdecha. Bigdecha. Bigdechem. Bigdechem. Gafnecha. Gafnecha. Gafnechem. Gafnechem. Darkecha. Darkecha. Darkechem. Darkechem. Hirbacha. Hirbacha. Hirbachem. Hirbachem. Vardecha. Vardecha. Vardechem. Vardechem. Zichracha. Zichracha. Zichrachem. Zichrachem. Chasdecha. Chasdecha. Chasdechem. Chasdechem. Tivlecha. Tivlecha. Tivlechem. Tivlechem. Yismechu. Yismechu. Yishmeru. Yishmeru. Kaspcha. Kaspcha. Kaspechem. Kaspechem. Lechtecha. Lechtecha. Bovenaan, ja. Lechtechem. Lechtechem. Malkecha. Malkecha. Malkechem. Malkechem. Nafshecha. Nafshecha. Nafshechem. Nafshechem. Simlecha. Simlecha. Simlechem. Simlechem. Avdecha. Avdecha. Avdechem. Avdechem. Pachdecha. Pachdecha. Pachdechem. Pachdechem. Tzidkecha. Tzidkecha. Tzidgechem. Tzidgechem. Kirbecha. Kirbecha. Kirbechem. Kirbechem. Rishtecha. Rishtecha. Rishtechem. Rishtechem. Shiftecha. Shiftecha. Shiftechem. Shiftechem. Tishmeu. Tishmeu. Tishpetu. Tishpetu. Nou, dat was hem voor vandaag.